prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest 13. A serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Od 7 lipca przywrócone zostaną czasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, poinformował premier Donald Tusk. We Francji kulminacja upałów, w Polsce lato dopiero się rozkręca. Warszawskie metro po pożarze na północnym odcinku już działa, na resztę trzeba poczekać. Od poniedziałku Polska przywraca czasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, zapowiedział premier Donald Tusk. Ma to związek z pojawiającymi się sygnałami o migrantach przewożonych z Niemiec do Polski niezgodnie z procedurami. Szef rządu powiedział, że o sprawie wielokrotnie rozmawiał ze stroną niemiecką. Uprzedzałem stronę niemiecką jeszcze w marcu. Takie cierpliwe stanowisko polskie po wprowadzeniu przez Niemcy jednostronnych kontroli na granicy, ono się wyczerpuje. Czasowe przywrócenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej uznajemy za konieczne, aby ograniczyć, zredukować do minimum te przepływy niekontrolowane przez nasze służby, przepływy migrantów przez polsko-niemiecką granicę. Niemcy przeprowadzają kontrolę na granicy z Polską od połowy października 2023 roku, a o wzmocnieniu granicy m.in. litewsko-polskiej mówił też minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. Szef litewskiej dyplomacji powiedział, że o tym, że polski rząd zamierza podjąć taką decyzję, poinformował go wczoraj minister Radosław Sikorski. Właśnie teraz rozpoczyna się posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która ma zdecydować o ważności wyborów prezydenckich. Izba jest kwestionowana przez rząd i międzynarodowe trybunały. Zatwierdzenie wyniku wyborów to jeden z elementów procesu wyborczego, którego zwieńczeniem będzie odebranie przysięgi przez prezydenta elekta na Zgromadzeniu Narodowym. Do Polski fala upałów ma dotrzeć dopiero jutro we Francji. Dziś kulminacja fali, która trwa już od 10 dni. 16 departamentów objętych jest najwyższym czerwonym alertem pogodowym, a w niemal wszystkich pozostałych obowiązuje alert pomarańczowy. Jak Francuzi radzą sobie z ekstremalnymi upałami? Z mieszkańcami Lyonu, gdzie odczuwalna temperatura ma dziś wynieść 41 stopni, rozmawiał korespondent Polskiego Radia Stefan Polcer. Przeprowadziliśmy się do moich rodziców na przedmieścia. Jest to kilka stopni chłodniej niż w centrum. Sytuacja jest niepokojąca. Mamy 6-letnie dziecko, ale zamknęli szkołę. Na przyszłość trzeba będzie się zastanowić, czy nie przeprowadzić się na północ, albo zainwestować w klimatyzację lub kupić więcej wentylatorów. Media i ekolodzy przesadzają. Przeżyliśmy już podobną falę w 76 roku. To nic nadzwyczajnego. Próbowaliśmy kupić wentylator, ale wszystkie zostały wykupione. Dostosowaliśmy godziny pracy. Pracujemy od 6 do 12. Fale upałów są już co roku. Zaczynamy się przyzwyczajać. We Francji wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do soboty. W Warszawie uruchomiono część pierwszej linii metra. Od rana podziemna kolej w stolicy nie działa z powodu pożaru. W nocy na stacji Racławicka spaliła się część urządzeń zasilających i sterujących ruchem pociągów. Rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Boyd powiedziała, że wznowiono kursowanie w części północnej. Dobra wiadomość jest taka, że tuż po godzinie 11 metro zostało uruchomione na linii M1 w pętli Młociny, Dworzec Gdański. To jest bardzo ważne. Już pasażerowie mogą swobodnie korzystać z tych stacji, które są na tym odcinku. W dalszej kolejności ma być wznowiony ruch na odcinku południowym od stacji Kabaty do stacji Wilanowska. Zakładamy, że naprawa urządzeń do sterowania ruchem pociągów na południowym odcinku potrwa co najmniej kilkanaście godzin. Potem czeka nas kilka godzin testów, poinformował w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski. Wynika z tego, że pierwsza linia metra nie będzie normalnie funkcjonować co najmniej do jutra. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO nie dla gdyńskiego modernizmu, przynajmniej nie w tym roku. Wniosek o wpis na listę Układu Architektonicznego Śródmieścia został wycofany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem wprowadzenia kilku poprawek, mówi architekt profesor Maria Jolanta Sołtysik. Tam były lekkie uwagi co do włączenia pewnych obiektów jeszcze w granice, co do sposobu zachowania czy też postępowania z wewnętrznymi dziedzińcami zielonymi i również pewnych uwag co do inwestycji, które wokół dzieją się. Gdynia stara się o wpisanie na listę UNESCO modernistycznego śródmieścia. To obszar ścisłego centrum o powierzchni 88 hektarów, który 10 lat temu uzyskał status pomnika historii. Wniosek ponownie złożony ma być w przyszłym roku w setną rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najcieplejszym momencie dnia termometry mają pokazać na zachodzie nawet 32 stopnie, w centrum około 26, na północy 23, nieco chłodniej nad samym morzem 18, a wszędzie słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz tę audycję realizuje, Gosia Jakubowska wydaje, a ja nazywam się Marta Malinowska. Dzień dobry, będziemy z Państwem do godziny 15. Silk Sonic na dobre rozpoczęcie naszego wspólnego czasu, nagranie Skate. Muzyczni żartownisie i prowodytorzy dobrego humoru, czyli Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson Paak, Skate. To jest nagranie, które wprowadza nas w dzisiejszą Tu Myśliwiecka 357, czyli audycję, która będzie z Państwem do godziny 15. I żeby również skorzystać z dobroci muzycznych, sięgniemy teraz po piosenkę dnia, czyli takie nagranie, które towarzyszy nam szczególnie często w ten wtorek, a jest to najnowsze pierwszy singiel od duetu Royal Otis. Duet pochodzący z Australii zapowiada nową, drugą płytę, płytę High Key. Ona ma się ukazać pod koniec sierpnia, ale nie tylko płyta jest istotnym wydarzeniem dla nas, słuchaczy w Polsce, ponieważ zapowiedziana została również trasa koncertowa i ona dotrze także do Gdańska. 8 listopada będzie można usłyszeć chłopaków z Royal Otis na żywo, a ten singiel, który zapowiada to całe zamieszanie płytowe i koncertowe, to nagranie Car. Wouldn't wanna waste your time. I'll call you if I change my mind. I'm trying not to be unkind. So wanted you back on my side. Never wanna make you cry. Pretending everything's alright. I couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner. But we know it's gotta change sometime. You know. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie gotujemy, nie na tego życzę wszystkim słuchaczom i słuchaczkom Trójki w te wakacje, a przynajmniej tych dwóch pierwszych zaklęć, czyli nie gotujemy i nie sprzątamy. The Dumplings to za nami 17 minut po godzinie 13. Z czystym sumieniem. Chopin, Chopin, Chopin, Chopin. Dzisiaj sięgamy po historię i twórczość Fryderyka Chopina. Kilka dni temu został opublikowany zwiastun do jednego z najbardziej oczekiwanych polskich filmów tego roku, czyli biografii najpopularniejszego polskiego muzyka, pianisty Fryderyka Chopina. Je suis mort. Une erreur idiote. Monsieur Chopin est mort. Bon appétit, monsieur Chopin. Maintenant, je suis ressuscité. Je veux manger mon sorbet. To właśnie pierwsze sekundy tego zwiastuna. Chopin, Chopin w tej roli. Erik Klum. Bez wątpienia jest to zadanie wymagające sporej odwagi i ogromu pracy, bo Erik Klum zagrał wszystkie kompozycje samodzielnie. Erik Klum w roli Fryderyka Chopina oczywiście, a film w reżyserii Michała Kwiecińskiego będzie miał premierę 10 października. Wspomnijmy przy okazji, że ta lista ekranowych biografii Chopina jest całkiem długa. Ostatnia, którą być może większość osób pamięta, to Chopin Pragnienie miłości z Piotrem Adamczykiem w roli głównej, a to porywająca historia romansu odbywającego się między pianistą a wyzwoloną pisarką George Sand. To właśnie ten związek stanowi oś fabularną tego filmu z początku lat 2000. Ciekawostka też jest taka, że pierwszy tytuł biograficzny Chopin, Piewca miłości, to produkcja niemiecka z 1934 roku. A wszystkim, którzy pragną doświadczyć tej muzyki klasycznej na żywo, podpowiadamy, że trwa 66. sezon letnich recitali koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. No i oczywiście polecamy bardzo naszą siostrzaną antenę Polskie Radio Chopin. Tam przez cały dzień i całą noc można posłuchać nie tylko muzyki klasycznej, ale też wielu ciekawych informacji dotyczących tego wybitnego polskiego muzyka, a 10 października widzimy się w kinach. It's the Sometimes I wait.

Proponuję oczywiście nasze serwisy informacyjne, które nadajemy o pełnych godzinach, ale też audycje poświęcone sprawom międzynarodowym i geopolityce. Te w ostatnich dniach wywołują najwięcej emocji, wpływając często źle na nasze samopoczucie. Dlatego też po pierwsze, bez uników, audycja Renaty Grochal nadawana od poniedziałku do piątku. Początek mniej więcej o 8.13. Następnie i tu nowość, audycja międzynarodowa Marcina Waltera, ale nie w niedzielę, tylko w sobotę o godzinie 16.00. Audycja z cyklem Piotra Pogorzelskiego Po prostu Wschód, który z kolei w pełnej, długiej wersji prezentowany jest w podcaście. I proszę to sprawdzić na sobie, że informacja podawana w formie tylko i wyłącznie dźwiękowej, czyli de facto radiowej, wzbudza znacznie mniej emocji, a o te trzeba dbać w tych niestabilnych czasach. Dlatego też proponuję, aby o najważniejszych wydarzeniach dowiadywać się z radia, odtwarzając poszczególne audycje nawet po premierze. Zwyczajnie, na życzenie, z naszych stron internetowych trójka.polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy, Michał Margański. Zachęcamy oczywiście do sprawdzania tej nowej, letniej, trójkowej ramówki, zarówno w wydaniu na żywo, jak i w tych zasobach podcastowych właśnie. A że warto też wsłuchać się w to i może czasami nie brać do końca na poważnie tego, co mówią inni, nie w radiu, tylko tak w mieście, w sklepie czy na podwórku. O tym Kaja w swoim klasyku na językach. Liczę na was. Jedziemy. Panie, proszę panów, oczywiście. Ciemno. są. Hej! Język przypomina psa. Zerwał się ciemną nocą. Nikt nie przyszedł mu z pomocą. O Boże, kto by teraz pomoże? Wszyscy lecę do góry. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. Running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Susan. Oh, Susan, now I need you. Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said, Mark Ronson i Ray Suzanne to tegoroczne nagranie, które jest bardzo istotnym kandydatem do najprzyjemniejszej piosenki tych wakacji. 25 minut zostało nam do godziny 14. Tu Myśliwiecka 357. W związku z tym, że rozpoczęły się wakacje, to pewnie wielu spośród naszych słuchaczy planuje podróże, zwiedzanie. My bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby na te różnego rodzaju wycieczki wybierać się w Polsce, no bo tych miejsc, które warto zobaczyć, jest naprawdę bardzo dużo. A my dzisiaj razem z moją gościnią wybierzemy się, przynajmniej tak w ramach rozmowy, do Wrocławia. Klaudia Ciepłucha jest ze mną, szefowa komunikacji Krupa Art Foundation. Cześć Klaudia, witam cię Cześć, serdecznie. Cześć Marto, dzień dobry. Witam Państwa. Padło słowo art w nazwie Twojego stanowiska, więc to już zdradza, że będziemy przy sztuce. Ale gdybyś mogła wprowadzić w ogóle naszych słuchaczy do tego, czym jest Krupa Art Foundation i jak można z Wami wejść w kontakt ze sztuką? Krupa Art Foundation to fundacja, która ma swoją siedzibę przy rynku głównym we Wrocławiu, rynek 27/28. I jesteśmy fundacją, która skupia się na promocji tej sztuki najnowszej, głównie artystów z Polski, ale również z szeroko rozumianej Europy Środkowo-Wschodniej. I na tym się skupiamy. Są to artyści współcześni, prezentujący głównie malarstwo, ale również inne formy sztuki, rzeźbę, performance. Chcemy być taką przestrzenią, do której zapraszamy ludzi, aby mogli oni zobaczyć, że nie muszą się tej sztuki współczesnej bać, że to jest sztuka, która mówi ich językiem, o ich problemach, o ich trudnościach, o ich emocjach. I zapraszamy wszystkich, którzy są właśnie na płycie głównej rynku, żeby zajrzeć do nas i sprawdzić, co mamy im do powiedzenia razem z artystami, których zapraszamy. No właśnie, bo to jest chyba częsta przeszkoda, która prawdopodobnie siedzi bardziej w naszych głowach niż rzeczywiście istnieje, czyli a co jeśli czegoś nie zrozumiem, a właściwie to o co chodzi w tej sztuce współczesnej, bo trzeba przyznać, że no, termin sztuki współczesnej to prawdopodobnie taki jeden z największych pojemników, tak bym chciała powiedzieć, jeśli chodzi w ogóle o sztukę. Co zrobić, żeby przybliżać ją do odbiorcy? Wy już wykonaliście ten pierwszy krok i moim zdaniem to jest sama lokalizacja, tak jak powiedziałaś, czyli to serce turystycznego Wrocławia. Tak, zdecydowanie miło jest zawsze, jak przychodzą do nas ludzie z tak zwanej ulicy, nawet nie planując tej wizyty, ale widzą, że jest coś nowego, coś się dzieje gdzieś między Pierogarnią a McDonaldem z widokiem na Pręgierz, wchodzą i nagle znajdują się w zupełnie innym świecie i to ich trochę przyciąga, ale tak jak wspominałaś, no, termin sztuka współczesna to jest bardzo szeroka kategoria i taka, która sprawia, że ludzie trochę się boją przez, nie wiem, doświadczenia przeróżnych dziwnych opisów kuratorskich lub tego typu wydarzeń, tych momentów dotyku eksponatu, czy takiego cielesnego spotkania z wystawą jest sporo. Przez całe wakacje, w każdy weekend o godzinie 17 mamy oprowadzania po całej wystawie. Szykujemy też oczywiście spotkania z artystami, z kuratorami, podczas których oni też sami opowiadają czy o swoich dziełach, czy o swojej koncepcji na samą wystawę. I te spotkania zawsze są niezwykle inspirujące, interesujące. Wydaje mi się, że jeżeli ludziom da się taką przestrzeń do tego, żeby oni mogli właśnie zadać to pytanie, przedstawić swoją wątpliwość i wejść z nim w jakiś dialog, to te lęki się niwelują i oni stają się bardziej otwarci przez to, że my jesteśmy otwarci na nich. A jak wy podchodzicie do tego, co finalnie już trafia do galerii, do tej przestrzeni wystawowej? Pytam o jakąś taką też myśl kuratorską, no bo w przypadku waszej fundacji, ale też galerii, tutaj bardzo ważną rolę odgrywają prywatne zbiory, właśnie przede wszystkim sztuki współczesnej. I ten rynek w Polsce, myślę, że jak w wielu przypadkach działa lepiej, niż mogłoby się wydawać. Tak, to prawda. Nawet w ostatni czwartek mieliśmy dyskusję i pokaz filmu, który mówił o tym rynku sztuki, o tym, jak on się rozwija, bo jest naprawdę coraz więcej osób, które gdzieś w tą sztukę inwestują i to w tą sztukę właśnie najmłodszą. Nawet nasza wystawa, którą prezentujemy obecnie, czyli Spanie i Czuwanie, powstała jako inicjatywa kolekcjonerów prywatnych, aby te swoje zbiory pokazywać szerszej publiczności, żeby one gdzieś nie zostały zamknięte w magazynach i pieczołowicie skrywane, bo ci kolekcjonerzy wychodzą z założenia, tak samo jak Piotr i Sylwia Krupowie, którzy są fundatorami naszej fundacji, że sztuka bez swoich odbiorców też nie istnieje. Dla nas sztuka, muzea, galerie to są często miejsca, w których właśnie my możemy poznawać historię, możemy dowiadywać się trochę więcej na jej temat niż tylko z przekazów historyków. I o ile obraz, wiemy, że jest taką formą, która no, potrafi naprawdę długo zachować swoją świetność. O tyle, nie wiem, wideo, performance, jak ty myślisz? Też jako osoba, która interesuje się tak naprawdę tym tematem, czyli co ze współczesnej sztuki za lat na przykład 100 będzie dalej aktualne, będzie dalej żywe? Trudno chyba wyrokować, co będzie takim językiem sztuki za 100-200 lat. Myślę, że na pewno będzie się tylko rozwijać sztuka właśnie VR-owa, sztuka wideo, ta sztuka imersyjna, która będzie w cudzysłowie walczyła albo być może lepszym słowem będzie komentowała tą rzeczywistość wirtualną, która czeka nas w kontekście rozwoju internetu. A myślę, że sztuka będzie wchodziła tutaj w ten dialog i pokazywała właśnie, czy to niebezpieczeństwa, czy też po prostu inne wykorzystanie tych samych narzędzi do pokazania czegoś nowego, czegoś pięknego, czegoś interesującego, czegoś przekraczającego, no bo takim czymś, co robi sztuka w ogóle, jest przekraczanie pewnego rodzaju wyobraźni naszej. No tak, tylko dzisiaj, kiedy ta wyobraźnia też, mam wrażenie, wiesz, każdego dnia na dobrą sprawę jest jakoś testowana, to ta rola sztuki no, jest niesamowicie ciekawa, ale żeby zobaczyć właśnie, w którym miejscu ona się znajduje, to jeszcze raz mówimy o galerii, ale też o Krupa Art Foundation, tam prace, o których Klaudia na pewno już za chwilę opowie więcej. Jak ze szklaną kulą wiesz, kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo. I wiesz dobrze, kiedy łupuć. Od obłędu do obłędu. Zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też z nim nakarmił dosy tak słodko. Gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręc. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, chcesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na karm dosy tak słodko. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Naszą gościnią niezmiennie jest Klaudia Ciepucha, szefowa komunikacji Krupa Art Foundation. Rozmawiamy o sztuce współczesnej, ale też o tych wystawach, które można zobaczyć w waszych murach. Chciałabym zacząć od tej wystawy wojennej. To jest wystawa Repeat After Me. I to jest dla mnie bardzo ciekawe zjawisko ze względu na to, że no my z wojną dzisiaj tak naprawdę obcujemy cały czas. To znaczy wszystkie news, social media i tak naprawdę wszelkie miejsca, które podają nam informacje o jakiegoś rodzaju konfliktach nas informują. Te konflikty są bardzo blisko, czasami nas, czasem trochę dalej. I co jest dla mnie ciekawe w kontekście właśnie dzisiaj wystawy, która taką wojnę komentuje, to czym się różni obcowanie akurat z tą formą agresji w kontekście sztuki versus takie obcowanie informacyjno-newsowe? No myślę, że przede wszystkim skupieniem się konkretnie na danej przestrzeni i na danym czasie. Wystawa Repita w termie kolektywu Open Group to jest wystawa, która opiera się na dwóch wideo, jedno z roku 2022, drugie z 2024, na którym uchodźcy z Ukrainy z pamięci odtwarzają dźwięki różnego rodzaju broni, które słyszeli podczas swojego pobytu już w trakcie trwania wojny na Ukrainie. Przez swoją taką jednostkowość, ale też skupienie się na tych konkretnych dźwiękach i na tych konkretnych wspomnieniach, słuchając tego, uświadamiamy sobie, że wojna ma swój w ogóle konkretny dźwięk, który jednocześnie jest dźwiękiem zniszczenia i śmierci, a jednocześnie jest dźwiękiem, który pozwalał tym ludziom przeżyć, ponieważ po pewnym czasie oni już rozpoznawali te konkretne dźwięki, wiedzieli, co w danej sytuacji robić, żeby tej śmierci uniknąć, więc jest to jednocześnie artystyczne przetworzenie, ale jednocześnie pokazanie pewnej takiej wspólnotowości doświadczenia i do tego też zaprasza nas ta wystawa, ponieważ ona jest przewidziana jako takie swoiste karaoke wojny przyszłości, w której nie ma już rozrywki. Jedyną rozrywką jest właśnie możliwość powtarzania tych dźwięków wojny. Wystawa pozostawia człowieka w takim stanie jednocześnie natłoku myśli, jednoczesnej pustki, bo te dźwięki też są przecież uniwersalne. To nie jest tak, że dźwięki broni na Ukrainie różnią się od tych dźwięków, które słyszą osoby na Bliskim Wschodzie czy we wszystkich innych konfliktach zbrojnych. To są te same dźwięki. Ja mam wrażenie, że to napięcie nawet czuć od ciebie, jak opowiadasz o tej wystawie, powiem ci szczerze. Bo to jest wystawa, która jest naprawdę, naprawdę mocna, szczególnie jak się właśnie też wejdzie w tą wystawę w pełni, czyli właśnie zacznie się powtarzać te dźwięki. Patrząc też w oczy tym osobom, które to rzeczywiście przeżyły, przypomina nam o tym, że jesteśmy jakąś jedną wielką ludzką wspólnotą, więc jest jednocześnie przypomnieniem i ostrzeżeniem dla nas wszystkich. Myślę, że to są zupełnie inne emocje, zupełnie inny poziom świadomości nawet niż to takie newsowe podejście do obcowania z wojną, które często niesie ze sobą jakieś konkretne interesy. Tutaj mamy doświadczenia, tak jak powiedziałaś, z pewnego rodzaju przeżyciem, które nie jest wygodne, które absolutnie nie jest komfortowe, ale jest prawdziwe. To co jeszcze poza tą wystawą, bo te wystawy u was, trzeba przyznać, że szybko dosyć pojawiają się i znikają, ale akurat te przygotowane na najbliższy czas, dobry punkt do planowania swoich wakacji, szczególnie jeżeli ktoś się wybiera na Dolny Śląsk, czy już konkretnie właśnie do Wrocławia, może na Nowe Horyzonty, może na któryś z innych wrocławskich festiwali, no to naprawdę warto odwiedzić te wystawy. Prezentujemy w naszej przestrzeni dwie wystawy. Pierwsza to jest wystawa Karoliny Jabłońskiej z i czuwanie. Kuratorką wystawy jest Maja Dębska. Są to prace młodej krakowskiej artystki, która już zaznaczyła dość mocno swoją obecność w świecie sztuki współczesnej. Są to jej obrazy z okresu pandemii. Wydaje mi się, że uchwyciła moment zupełnej niepewności, tego zamknięcia nie tylko fizycznego, prawdziwego, ale też tego metaforycznego, którego bardzo wielu ludzi doznało, jakiejś samotności, lęków o przyszłość czy o najbliższe jutro, zapisem z naszej zbiorowej pamięci, że możemy spojrzeć na te obrazy i pomyśleć: tak, tak to wyglądało, to jestem ja, zidentyfikować się. Też dobrze komentuję samotność i wyobcowanie w współczesnym świecie, właśnie tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, gdzie ten natłok informacji sprawia, że w pewnym momencie chcesz się po prostu wyłączyć i właściwie miło i wspominasz pandemię, kiedy świat był spokojny, zamknięty i można było sobie codziennie zamawiać jedzenie na wynos. I piec chlebek bananowy, bo pamiętam, że to była jedna z sezonowych mód. Podczas pandemii właśnie. Czyli czego możemy jeszcze doświadczyć w waszej galerii? Również na piętrze minus jeden mamy wystawę Wszystko Miasto. To jest też instalacja właściwie imersyjna dwóch artystów, Mariusza Warasa oraz Liama Yanga. To jest wystawa komentująca miasto właśnie tymi najnowszymi środkami wyrazu artystycznego, czyli instalacją wideo, instalacją VR-ową, ale mamy tam również i obrazy komentujące to, czy my w ogóle możemy sobie wymyśleć jeszcze przyszłość. Czy ten kryzys wyobraźni jest już tak duży, że żadna nowa utopia nie powstanie? Mamy dwie kontrastujące ze sobą wizje dwóch artystów, jednego polskiego, jednego zagranicznego, które wchodzą z sobą w dialog i też są właśnie takim doświadczeniem totalnym, zadającym pytanie, czy nowe światy są jeszcze możliwe. A z takich miejsc jeszcze w samej galerii mamy kawiarnię, mamy nasz art shop, mamy przestrzeń Primow, galeria jednego dzieła, ale dedykowana dzieciom, bo też no, naszą misją jest edukacja nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci, więc serdecznie zapraszamy. A gdybyśmy mogły tak na chwilkę jeszcze wybiec, bo ja wiem, że ty Wrocław kochasz i oglądasz z każdej możliwej strony, to tak z twojego prywatnego notysika turystycznego, co byś poleciła na przykład tym, którzy wybierają się do Wrocławia w tym sezonie wakacyjnym, co według ciebie jest na takiej liście no, koniecznych rzeczy do zobaczenia, tak zwanego must, ale może też mniej oczywistych? Ja uwielbiam przestrzeń Hali Stulecia, Pergola. Cała przestrzeń wokół jest właściwie stworzona do tego, żeby spędzać w niej wolny czas, a w tych miesiącach letnich, kiedy też się zazielenia wszystko wokół, no to jest jeszcze piękniej. Zaraz obok jest też kolejna przestrzeń, bardzo ciekawa i chyba rzadko uczęszczana ogólnie, czyli to osiedle Wuwa. Cały Biskupin, czyli ta dzielnica, która rozciąga się aż do Odry. Taka trochę oddalona powiedzmy od centrum, ale tam można zobaczyć, jak ten spokojniejszy Wrocław też żyje. Też warto, jeżeli rozmawiamy o peryferiach Wrocławia, to warto też wybrać się w wycieczkę na Leśnicę, wsiąść do pociągu, nie byle jakiego, polecam koleje dolnośląskie, przyjechać się 3-4 stacje, 15 minut z dworca głównego i wysiada się trochę w innym świecie, gdzie kostka brukowa na ulicach jeszcze jest zwarta, stare poniemieckie wille, pięknie odnowione, a w centrum zamek, w którym też centrum sztuki, wokół park, jeszcze trochę inny świat niż ten na Biskupinie. Generalnie Wrocław jest do odkrywania, moim zdaniem. Tak, cały zdecydowanie. Czas. Ja myślę, że cały Dolny Śląsk jest do odkrywania, więc umawiamy się tak, że start i początek w samym sercu, czyli Krupa Art Foundation w centrum Wrocławia, no a potem tramwajami czy dolnośląskimi kolejami naprawdę można się wybrać w przepiękne miejsca wokół Wrocławia, potem jeszcze dalej. Klaudia Ciepucha była moją gościnią, szefowa komunikacji Krupa Art Foundation. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. I'm used to it, but now.